balla. Balla. Balla. Balla. Balla. Balla. Balla. Navidad. Feliz Navidad. Feliz. Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y te entiendo en el... ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Posada en cuanto llegues a la puerta de mi corazón. Mi amor. Ya se han cumplido. Toque las banderetas con ruido y más ruido, stuff like bingo balls and hoo-hoo fluff. Trim up the town with goo-hoo gums and fizzle pinks and wands. Trim every blessed window and trim every blessed door. Hang up hoo-boo-hoo picks, then run out and get some more. Hang pantookas on the ceilings, pile pampoonas on the floor. Trim every blessed needle on the blessed Christmas tree. Christmas comes tomorrow. Trim you, trim me. Trim up your pets with fuzzle fuzz and riffer bloops and wuzzle wuzz. Trim up your uncle and your aunt with yards of hoof and flat. Trim every house in Whoville from the cellar to the roof. Hang up a mile of dafflers and 3 miles of snappers. Snoop. Hang dang donglers on the bathtub. Trim the occupant with floof. To every home in Whoville and to every blessed room. Christmas comes tomorrow. Trim me, trim you. Trim up the tree with Christmas stuff like bingo balls and hoof hoof fluff. Trim up the town with goo-hoo gums and fizzle pinks. And trim up the tree with fizzle pinks and wands. Behave yourselves, because Santa can still look into his magic snowball and see just what you're up to. And now that you know all about him, you can be darn sure that come snow or high water, Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you. Santa Claus is coming to town. With little tin horns and little toy drums, hootie toot toots and rowdy tum tums. Santa Claus is coming to town. And curly head dolls, the toggle and coo, elephants, boats, and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Merry Christmas. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Κρόνος, φίλοι, χρήμα, λέξεις. Πέρασαν μπροστά μου και μου μείναν μόνοι σκέψεις. Ένας χρόνος τείχους στο τετράδιο της ζωής μου. Την κιθάρα που ακούς παίζει νότες της ψυχής μου. Απόψε αυτή η πόλη μοιάζει κάτι να γιορτάζει. Το άρωμα της διάφανο ξαφνιάζει και παθιάζει. Χιλιάδες φώτα και βιτρίνες μες στα χώρα. Και άρθρωνη σαμπάνια για να πιει όλη η χώρα. Για να πιει όλη η χώρα. Κουτσιγόπες τάσλερ και μπουφές μέσα στη σάλα. Πλάτινουν κοστούμια και φορέματα νουάλα. Χαμόγελα χαράς και κρυστάλλινες ευχές. Απόψε στα ποτήρια πνίγονται όλες οι ενοχές. Χρόνια σας πολλά με μηνύματα SMS. Ήρθα τα Χριστούγεννα, φεύγουν οι τραπές. Μέσα σαν παλάς, τυλιγμένα σε χαρτί. Όσο τυλιγμένη μες στην πόλη νοιαστή. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, δεν γίνονται χωρίς εσένα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, καρδούλα μου, χωρίς εσένα. Μες στη πόλη βόλτες κάνουν πόλη. Στο ένα χέρι νόγια, στο άλλο σε τσαντάκια, σε κρεμάστρες. Λουλούδια σαν θοδέσμες, σε μπουκέτα και σε γκλάστρες. Ρόλεξ, ρολογάκι με δερματινό λουράκι. Εσπρέσο σου τα κάπω στην πλατεία στο Κολονάκι. Βικτόρια, σύγκρετ, μοναχά από τον αεράκι. Κούμα από την Κανάρη και σαμπάνια από το γοβάκι. Και σαμπάνια από το γοβάκι. Το γοβάκι. Και σαμπάνια από το γοβάκι. Το γοβάκι. Χριστούγεννα στη φάγνη της ψυχής κάθε ανθρώπου. Ευλογημένα έθιμα και ήθη κάθε τόπου. Στο τζάκι απόψε καίγονται οι έχθρα και τα μίση. Αυτή τη νύχτα νιώθουνε πως είναι όλοι ίση. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, δεν γίνονται χωρίς εσένα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, δεν γίνονται. Χριστούγεννα είδα πάλι, μα είσαι πάλι μακριά μου. Και να σήκω το μωρό μου στο πλευρό μου, αγκαλιά μου. Ναι, Χριστούγεννα είδα πάλι, μα είσαι πάλι μακριά μου. Μόνο εσένα το μωρό μου στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Γιορτάζουνε οι πλούσιοι, γιορτάζουν οι φτωχοί. Δίνουμε κελιά, μια ρομαντική βραδιά. Η Αθήνα λάμπει απόψε σαν καρφίτσα χρυσαφιά. Μες στην πόλη γίνεται γιορτή. Γιορτή, γιορτή, γιορτή. Γιορτή, γιορτή, γιορτή. Μες στην πόλη γίνεται γιορτή. Γιορτή, γιορτή, γιορτή. Με βουρλιώτη και βανδύ. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δείπνω με κεριά μια ρομαντική βραδιά. Χωρίς εσένα. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Together until then, we have tomorrow through somehow.